والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kuhusieni kadhalika na kuhusia nafsi yangu katika suala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad faza almuttaqun. Ndugu zangu katika imani, kwa sababu tumo ndani ya mwezi wa Ramadhani, na katika masalihu diniya, mambo ya kidini yenye kutangulizwa katika maslahi, wanasema ahlul ilmi rahimahumullah, taqdimul aham fal aham, kuna jambo la kutanguliza jambo la umuhimu zaidi, alafu lifuatiwe lingine lenye umuhimu zaidi. Ayuha nasu ibadallah, kwa mnasaba wa mwezi huu wa Ramadhani, ningependelea hutuba yangu tuianzie na maudhui inayosema ahamiyatu salati fi hayati al-insan, umuhimu wa ibada ya sala katika maisha ya mwanadamu. Ibada ya sala, akawa mtu ni mwenye kuihifadhi ibada hii ya sala, kuna umuhimu gani katika maisha ya mwanadamu? Ayuha nasu ibadallah, waqad wasafa Allah tabaraka wa ta'ala al-musallin bi sifatin allati tumayyizuhum 'an ghayrihim. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu wenye kusimamisha ibada ya sala kwa sifa ambazo zenye kuwatofautisha wao na wasiokuwa wao. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala: innal insana khuliqa halu'a idha massahu sharru jazu'a wa idha massahu alkhayru manu'a illa almusallin. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala: innal insan khuliqa halu'a, hakika ya mwanadamu ameumbwa akiwa ni mwenye pupa, anapupa katika mambo yake ya kidunia na mambo yake ya kiulimwengu. Idha massahu sharru jazu'a, inapomfika yeye shari, mambo ya shari, anakuwa ni mwepesi wa kuhuzunika. Kwa nini amefikwa na shari hiyo? Wa idha massahu alkhairu manu'a, na akifikwa na jambo la kheri, anawazuia wenzake wasipate kheri hiyo. Hizi ni sifa mbaya ambazo anakuwa nazo mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala ameziorodhesha katika suratul Ma'arij, lakini akawavua baadhi yao akasema: illa almusallin, isipokuwa wenye kusimamisha ibada ya sala, hawana sifa chafu kama hizo. Ayuha nasu ibadallah, ikhtara Allah subhanahu wa ta'ala صنفا من عباده وهم المصلون amewachagua Allah subhanahu wa ta'ala kikundi katika waja wake ambao ni wenye kusimamisha ibada ya sala akawavua biha min hadhihi sifati almadhmuma na sifa hizi mbaya zenye kusema vibaya ayuha nasu ibadallah waqad adda alulama rahimahumullah fawaidan adida liman hafidha ala salah wanawachuoni rahimahumullah wamezihesabu faida nyingi kabisa kwa wale ambao wenye kuhifadhi ibada ya sala na wakasimamisha ibada ya sala ikawa maisha yao daidanuhum wa da'abuhum almuhafadhatu lihadhihi salawati alkhamsa ikawa zana yao maisha yao na mwenendo yao ni kuzihifadhi sala hizi tano hunaka fawaidun adida allati yajiduha man hafidha hadhihi salah hakika kuna faida nyingi kabisa kwa yule ambaye mwenye kuhifadhi ibada hii ya sala. Moja katika faida hizo ambazo zinakupatikana kwa mujibu wa kitabu na sunna ala fahmi salafi hadhihi al-umma inna salata ruknun min arkani al-islam. Faida ya kwanza ni kwamba sala ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Ibada ya sala ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Hautosimama Uislamu wa mtu endapo atakapoiporomosha nguzo adhim, nguzo tukufu kama ilivyokuwa nguzo ya ibada ya sala. Wa man adda salata faqad adda ruknan min arkani al-islam, atakayetekeleza ibada ya sala ametekeleza nguzo moja katika nguzo za Uislamu. Fa ani Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qala أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله كذا رواه الإمام مسلم رحمه الله. Anasema kutoka kwa Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu anasema hakika ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema buniya al-islamu ala khamsi, umejengwa Uislamu juu ya nguzo tano. Umejengwa Uislamu juu ya nguzo tano. Hizi ndizo nguzo ambazo zimekamata Uislamu wa mtu, na atakapoacha mmoja katika nguzo hizi tano Muislamu aliyekuwa na uwezo nayo kuitekeleza, basi hakika atakuwa ameuvunja Uislamu wake. Akazihesabu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: shahadatin an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nguzo ya kwanza ni shahada, kushuhudia ya kwamba hakuna abudiwe kwa haki isipokuwa Allah, na hakika ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa iqami sala, na Uislamu umejengwa na nguzo ya kusimamisha ibada ya sala. Ayuha nasu ibadallah, baada ya kuitaja hadithi hii al-allamatu Ibn Baz rahimahullah ta'ala akazungumza maneno akasema: fasalawatu al-khams hiya amudu al-islam wa hiya adamu al-arkan ba'da shahadatayn min man hafidha 'alayha faqad hafidha dina wa man adaa'aha faqad adaa'a dina. Ibn Baz rahimahullah ta'ala: fasalawatu al-khams, basi ibada ya sala tano, hiya amudu al-islam, ndiye nguzo na ndiye muhimili wa Uislamu. Wa hiya adhamu al-arkan ba'da shahadatayn, na ndiye nguzo kubwa kabisa baada ya shahada mbili. Wa hiya adhamu al-arkan ba'da shahadatayn, na ndiye nguzo kubwa kabisa baada ya shahada mbili. Akasema rahimahullah: man hafidha 'alayha, mwenye kuhifadhi ibada hii ya sala tano, faqad hafidha dina, hakika atakuwa amehifadhi dini yake. Wa man adaa'aha, na mwenye kuipoteza ibada hii ya sala tano, faqad adaa'a dina, atakuwa ameipoteza dini yake na Uislamu wake. Ayuha nasu ibadallah, hiyo ni moja katika faida za kusimamisha sala tano. Miongoni mwa faida zake, fa hiya awwalu shay'in, yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama. Ibada ya sala tano ndio jambo la kwanza kabisa atakalo hesabiwa nalo mje siku ya kiyama. Jambo la kwanza kabisa atakalo hesabiwa nalo mje siku ya kiyama, kabla hajahesabiwa matendo mengine, jambo la kwanza kuangaliwa litakuwa ni ibada ya sala tano. Katika hadithi ambayo al-allama at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala na al-allama an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala wameitaja katika vitabu vyao, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah, jambo la kwanza kabisa atakalohesabiwa nalo mje siku ya kiyama ni ibada ya sala. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ikiwa sala itakubalika, ikiwa sala itakuwa safi, faqad aflaha wa anjaha, atakuwa mja huyo amefaulu na ameokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa sala yake itakuwa safi, atakuwa ameokoka na amefaulu na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa in fasadat faqad khaba wa khasir, na ikiwa sala yake mtu itaharibika, basi atakuwa amepata hasara na ametoka patupu. Ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadithi inajulisha ya kwamba yule ambaye ibada yake ya sala itakuwa ni mbovu katika maisha ya dunia, basi hana ufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sala yake imeharibika katika dunia hii. Kwa hiyo ibada ya kwanza kuhesabiwa ni ibada ya sala tano. Ni miongoni mwa faida za kufundisha ibada ya sala tano ni kwamba yule atakayeswali ibada hii ya sala tano akaihifadhi vilivyo, atapata faida ya kukubaliwa kwa sala yake, kadhalika pia kukubaliwa kwa matendo mengine. Na yule ambaye atakayepuuzia ibada ya sala, ima akawa anaswali kinyende janja au akawa hatekelezi kabisa ibada ya sala, basi jambo hili litamzuia yeye kupokelea matendo yake mema mengine anayoyafanya ukiacha ibada ya sala ikiwa ameipoteza. Ayuha nasu ibadallah, min fawaidi hadhihi al-ibadati al-azima, miongoni mwa faida za ibada hii tukufu kabisa, hadithi niliyotaja ameisahihisha al-allamatu al-albani rahimahullah ta'ala katika kitabu alichokiita sahihun nasai, katika kitabu alichochoresha hadithi katika sunani ya an-nasai. Miongoni mwa faida za ibada ya sala, innaha tanha anil fahsha'i wal munkar, ya kwamba ibada hii ya sala inamkataza mtu na maovu na machafu, inamfanya mtu abaki katika usawa na kumzuilia kutofanya maovu na machafu. Wangapi katika sisi kabla ya kuingia katika ibada hii ya sala, wengine walikuwa ni wazinifu, wengine walikuwa ni walevi, wengine walikuwa ni wavuta bangi, lakini baada ya kuingia katika ibada ya sala mtu anaacha maovu kama haya. Kwa nini? Li anna salata tanha 'abdan 'anil fahsha'i wal munkar, kwa sababu ibada ya sala inamkataza mja na maovu na machafu. Faqad qala Allahu ta'ala fi muhkami kitabihi al-'aziz, hakika si vinginevyo, amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, kama ilivyokuja hiyo katika surat al-ankabut. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, utlu ma uhiya ilayka min al-kitab, soma yale ambayo umeletwa wahi wewe katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqimi salah, nasimamisha ibada ya sala. Kwa nini? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, kwa sababu hakika ibada ya sala inamzuia mtu na mambo maovu na mambo machafu. Ayuha nasu ibadallah, fa ana abi huraira radhiyallahu ta'ala anhu qal jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala inna fulanan yusalli bil-layl fa idha asbaha saraqa qala sayanhahu ma taqul, akhrajahu al-imam Ahmad wal-Bayhaqi fi shu'ab al-iman. Hakika kutoka kwa Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu anasema, alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, inna fulanan, hakika mtu fulani, yusalli bil-layl, anaswali usiku, ni miongoni mwa watu ambao wanadumu kuswali sala za usiku, fa idha asbaha saraqa, lakini akiamka asubuhi anaiba, hiyo ndio kasoro yake, lakini anaswali ibada akiamka asubuhi anaiba. فقال mtume sallallahu alayhi wasallam akasema sayanhahu ma taqul, basi jambo hilo analifanya yeye litakuja kumkataza uovu ambao wewe unausema. Kwa ni ushahidi wa kwamba ibada ya sala inamkataza mtu na maovu na machafu. Hadithi hii amesimulia al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kadhalika ametoa hadithi hii al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, kadhalika pia al-Imam Baihaqi ameitaja katika kitabu alichokiita Shu'abul Iman, kadhalika pia katika kitabu cha al-Mishkat mjeledi wa kwanza kwa nambari 389 imetajwa hadithi hii. أيها الناس عباد الله, من فوائد هذه العبادة العظيمة, من غون مفيدة عباده تكوف, من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. من كيفاد عباده صالة أكتكليز إفساد عباده صالة أنكو أنا يي نور, كذلك نوشيني atashinda siku ya kiyama, atakuwa na nuru yenye kumuongoza katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na atapata ushindi, atanusurika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadithi ambayo al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah ameitaja katika kitabu alichokiita al-Kaba'ir, anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man hafidha 'alayha, mwenye kuhifadhi ibada hii ya sala, kanat lahu nura, atakuwa ana yeye nuru siku ya kiyama, wa burhanan, na atakuwa na ushindi, wa najatan yawm al-qiyama, na atakuwa ana ufaulu siku ya kiyama, ameokoka na adhabu ya Allah siku ya kiyama. Wa man lam yuhafidh 'alayha, na yule ambaye atashindwa kuhifadhi ibada hii ya sala, akawa uswali kwake yeye hakueleweki, ima swala hii anasali na swala nyingine anaacha, akawa anapuuzia ibada ya sala, lam takun lahu nuran, basi swala hii haitoko kwake yeye nuru, wala burhanan, wala haitoko kwake yeye ushindi, wala najatan yawm al-qiyama, wala swala hii haitokuwa haitomsaidia mja huyu ufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Ayuha an-nasu ibadallah, fa inna tahawuna an amri salah jarimatun azimatun inda Allah, kupuuzia jambo la sala ni uovu mzito kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ayuha an-nasu ibadallah, enyi watu, nakuhusieni kwa mara nyingine pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wamefuzu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Akiwa tunaendelea na maudhui zetu inayosema umuhimu wa ibada ya sala katika maisha ya mwanadamu, moja katika faida za sala ambazo ahlul ilmi rahimahumullah wamezitaja katika vitabu vyao, innaha tukaffiru dhunuba wasayiat, ni kwamba ibada ya sala inafuta madhambi na makosa. Ibada ya sala inafuta madhambi na makosa. Hili limesihi kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ara'aytum law anna naharan bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay'un, qalu la yabqa min daranihi shay'un, qala fadhalika mithlu salawati al-5 yamhu Allahu bihinna al-khataya. Katika hadithi ambayo Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ameitaja, anasema nimemsikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema ara'aytum law anna naharan bibabi ahadikum, mnaonaje endapo kutakuwepo na mto ambao umepita katika mlango wa mmoja wenu, yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, akawa anaoga kila siku 5 katika mto huo, ikawa kila siku anaoga 5 katika mto huo, hal yabqa min daranihi shay'un, je, kitabakia katika mwili wake uchafu wote? Mtume anauliza masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, qalu, wakasema sahaba, la yabqa min daranihi shay'un, haibaki katika mwili wake uchafu wote. Qal, akasema mtume alayhi salatu wasalam, fadhalika mithlu salawati al-5, hiyo ndio mfano wa sala 5, yamhu Allahu bihinna al-khataya, anafuta Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada hizo sala makosa. Allah anafuta kwa kupitia ibada hizo za sala, anafuta makosa, kwa maana ya kwamba mwenye kuhifadhi swala tano anakuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemfutia makosa yake. Wa ana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala anna rajulan asaba min imra'atin qublatan fa'ata an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa'akhbarahu fa'anzala Allahu ta'ala wa aqimis salata tarafay an-nahar wa zulfan min al-layl innal hasanat yudhhibna sayyi'at faqala ar-rajul aliya hadha qala li jami' ummati kullihim hadithun muttafaqun alayhi. Ayuha an-nasu ibadallah, kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala anna rajulan, hakika ya mtu mmoja, asaba mimraatin qublatan, alimuingilia mke wake kinyume na maumbile, fa ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, akamjia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fa akhbarahu, akampa habari kwamba nimefanya hivi, fa anzala Allahu ta'ala, akashusha Allah subhanahu wa ta'ala aya katika Qur'an, akasema wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhhibna sayyi'at, anasema simamisha ibada ya sala wakati wa mchana na wakati wa usiku, innal hasanat, hakika mambo mema, yudhhibna sayyi'at, yanafuta mambo mabaya, innal hasanat yudhhibna sayyi'at, mambo mema yanafuta mambo mabaya. Faqala ar-rajul, akasema yule mtu, aliya hadha, hili ni jambo langu mimi, aya hii inanihusu mimi mtume wa Allah. Qal mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, li jami'i ummati, hii ni kwa ajili ya umma wangu wote. Hadithun muttafaqun alayhi. Ayuha an-nasu ibadallah, katika umuhimu wa ibada hii ya sala ambayo rahimahumullah wanaitaja katika vitabu vyao, innaha sababu lidukhuli aljanna, hakika kuhifadhi ibada ya sala tano ni sababu ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mimma rawal imam muslim wal bukhari rahimahumullah man anfaqa az-zawjayn min shay'in min al-ashya'i fi sabilillah du'iya min abwabil janna wa lil jannati abwabun faman kana min ahli salah du'iya min babis salah. Ayuha an-nasu ibadallah, anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ambayo al-Imam Muslim na al-Imam al-Bukhari wameitaja katika sahih zao, mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema ma anfaqa az-zawjayn min shay'in min al-ashya'i fi sabilillah du'iya min abwabil janna. Yoyote yule ambaye atakayetoa, man anfaqa lizawjayn, atakayetoa kitu kwa ajili ya kuwapo wake zake, min shay'in, katika jambo lolote, min al-ashya, katika mambo yoyote anayoyatoa, fi sabilillah, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, du'iya min abwabil janna, ataitwa mtu huyo katika milango ya pepo. Kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam walil jannati abwab, na pepo ina milango mingi, faman kana min ahli salah, yule atakayekuwa ni katika watu wenye kuhifadhi ibada ya sala, du'iya min abwab min babi salah, ataitwa katika mlango wa sala, aingie peponi kwa sababu alikuwa amehifadhi ibada ya sala. Kwa hiyo kusimamisha ibada ya sala tano ni katika sababu za kuingia peponi, na wala msidanganyike na maneno ya baadhi ya juhal, baadhi ya watu wajinga wasiojua dini yao, wenye kusema ya kwamba hakuna pepo ya watu wenye kuswali, hakuna pepo ya wasaliji, hakuna pepo ya kuswali swali. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, "Man kana min ahli salah, atakayekuwa ni katika watu wa sala, du'iya min babi salah, ataitwa katika mlango wa sala, katika milango ya pepo, aingie katika mlango huo." Nani man astaq qawlan minhu wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nani mwenye maneno mazuri kati yake yeye na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Hakuna maneno kama hayo, ni maneno batil shar'an, si maneno ya sawa. Haiwezekani ikawa mtu akawa na kinyume na nasi ya kitabu cha Allah na na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akatangaza wazi ya kwamba hakuna pepo ya kusali swali, la, ipo pepo ya kusali swali. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, faman kana min ahli salah, atakayekuwa ni katika watu wenye kushona ibada ya sala, du'a min babi salah, ataitwa katika mlango wa sala, aingie peponi katika mlango. Ayuha nasu ibadallah, itakuwaje hakuna pepo yenye kuswali? Waqad qala Allah ta'ala, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, na wale ambao wanazihifadhi sala zao. Allah anawataja watu ambao wanahifadhi ibada zao za sala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika fi jannatin mukramun, hao watakuwa katika pepo, wataheshimiwa katika pepo. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakiajiwa wenye kuhifadhi ibada za sala, itakuwaje hakuna pepo ya wenye kusali sali, hali ya kuwa Allah anasema wale ambao wanazihifadhi sala zao watakuwa katika pepo wakiheshimiwa. Hii ni katika suratu Al-Ma'arij aya nambari 34 na aya nambari 35. Ayuha nasu ibadallah, waqala azza wa jalla, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflaha al-mu'minun, wamefaulu waumini, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ambao katika sala zao wanaonyenyekevu. Wamefaulu, ikiwa hawaingii peponi wamefaulu na kitu gani sasa? Kwa maana kwamba wamefaulu na adhabu, wamenusurika na adhabu ya Allah, wamepata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana Allah akasema wamefaulu, qad aflaha almu'minun, wamefaulu wale waumini. Waumini gani? Akawataja Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ambao katika sala zao wananyenyekea. Ayuha nasu ibadallah, kaifa la, itakuwaje haiwezekani mtu akaingia peponi kwa sababu ya sala? Hakuna aya inayosema, hakuna aya inayosema ni sala ingia peponi. Sikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, na wale ambao wanazihifadhi sala zao, ulaika humul warithun, hao ndio warithi wetu, hao ndio watakokuja kurithi. Watarithi kitu gani? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, aluna alfirdausa hum fiha khalidun, ambao watairithi pepo ya firdausi, ndani pepo hiyo watakuwa ni wenye kuishi. Wa hiya a'la dar a'la min da a'la darajati aljanna, na pepo ya firdausi ndio pepo ya juu kuliko pepo zote za pepo, kuliko pepo zote. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha sa'altum Allah aljanna fas'aluhu alfirdaus, mtakapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala pepo, muombeeni pepo ya firdaus, fa innaha a'la manzilati aljanna, kwa sababu pepo hiyo ndio pepo ya juu kuliko pepo zote. Pepo hiyo imeahidiwa wale wenye kusimamisha ibada ya sala tano. Ayuha nasu ibadallah, haya maneno yaliyozungumzwa na mzungumzaji ni maneno batil shara'an, la fil kitab wala fi sunna wala fi fahmi salafi hadhihi al-umma, si katika kitabu wala katika sunna wala katika ufahamu wa wema waliotangulia katika umma huu. Ayuha nasu ibadallah, nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yuhafidhana jami'an wa nas'aluhu at-tawfiqa was-salamata wal-afiya, allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha, allahumma inna nas'aluka ridha al-janna, allahumma inna nas'aluka ridhaka wal-janna wa na'udhu bika min sakhatika wan-nar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.